2. มหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. ติฏฐายตนะสูตรว่าด้วยที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่าสามประการซึ่งเมื่อถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงเข้าก็อ้างการถือสืบกันมายืนกรานอยู่ในหลักอคริยวาทะที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่าสามประการอะไรบ้างคือ 1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุ 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุ 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสามจำพวกนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนมีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุเราก็ไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทราบมาว่าจริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้ยอมรับว่าจริงเราจะกล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากด้วยอภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทและเป็นมิจฉาทิฐิอันหนึ่งเมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนโดยความเป็นแก่นสารย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังกล่าวมานี้สมณวาทะที่เป็นธรรมเป็นของเฉพาะตัวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่มีเครื่องป้องกันนี้แหละเป็นวาทะที่หนึ่งสำหรับข่มโดยชอบธรรมของเราต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุเราก็ไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทราบมาว่าจริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้ยอมรับว่าจริงเราก็จะกล่าวกับท่านเหล่านั้นอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเพราะการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนฆ่าสัตว์ละถึงและเป็นมิจฉาทิฐิอันหนึ่งเมื่อบุคคลยึดถือการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยความเป็นแก่นสารย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังกล่าวมานี้สมณวาทะที่ชอบธรรมเป็นของเฉพาะตัวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่มีเครื่องป้องกันนี้แลเป็นวาทะที่สองสำหรับข่มโดยชอบธรรมของเราต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีวาทะอย่างนี้

ระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าอริยสัจ4ประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นติฏฐายตนะสูตรที่1จบพยสูตรว่าด้วยภัยภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัย3อย่างนี้ว่าอมาตาปุติกภัยภัย3อย่างอะไรบ้างคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าอมาตาปุติกะภัย 2. สมัยที่มหาเมฆตั้งเขามีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห้วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห้วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอมาตาปุติกะภัย 3.สมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอมาตาปุติกะภัยภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอมาตาปุติกะภัยทั้งสามอย่างนี้แลว่าอมาตาปุติกะภัยแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกะภัยทั้งสามอย่างนี้แลว่าอมาตาปุติกะภัยสมาตาปุติกะภัยสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่สมัยที่มารดาได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยที่หนึ่งนี้แลว่าอมาตาปุติกภัย 2.สมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห้วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห้วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่สมัยที่มารดาได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยที่สองนี้แลว่าอมาตาปุติกภัย 3. สมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่สมัยที่มารดาได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยที่สามนี้แลว่า อมาตาปุติกภัยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้แลว่าอมาตาปุติกภัยภิกษุทั้งหลายอมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้อมาตาปุติกภัยสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ชราภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่ 2. พยาธิภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บ 3. มรณภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงแก่บุตรของเราอย่าได้แก่หรือเมื่อมารดาแก่บุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงแก่มารดาของเราอย่าได้แก่เมื่อบุตรเจ็บไข้มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงเจ็บไข้บุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้หรือเมื่อมารดาเจ็บไข้บุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงเจ็บไข้มารดาของเราอย่าได้เจ็บไข้เมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงตายบุตรของเราอย่าได้ตายหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงตายมารดาของเราอย่าได้ตายอมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้แลมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้และอมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้มีอยู่มรรคปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติกภัย3อย่างนี้และอมาตาปุติกภัย3อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติกภัย3อย่างนี้และอมาตาปุติกภัย3อย่างนี้พยสูตรที่สองจบสามเวนาคปุระสูตรว่าด้วยหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเวนาคปุระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อเวนคปุระพราหมณ์และคหบดีชาวเวนคปุระได้ทราบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคดมสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จถึงเวนคปุระโดยลำดับแล้วท่านพระสมณะโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพราหมณ์และคหบดีชาวเวนคปุระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไหว้ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกป ประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพราหมณ์วัจโคดชาวเวนาคปุระผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอินทรีย์ของท่านพระโคดมผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันบริสุทธิ์ผุดผ่องผลพุทธาสุขที่มีในสาตการย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้ชั้นใดอินทรีย์ของท่านพระโคดมก็ผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านพระโคดมผลตาลสุขที่หล่นจากขั้วย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้ฉันใดอินทรีย์ของท่านพระโคดมก็บริสุทธิ์ผุดผ่องพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องฉันนั้นเหมือนกันทองแท่งชมพูนุชที่บุตรนายช่างทองผู้ชำนาญล้อมดีแล้วที่นายช่างทองผู้ฉลาดบุดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลส่องแสงประกายสุขสว่างอยู่แม้ฉันใดอินทรีย์ของท่านพระโคดมก็ผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องฉันนั้นเหมือนกันที่นอนสูงและที่นอนใหญ่คือเตียงมีเท้าเกินประมาณบันลังผ้าโกเชาเครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะที่วิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายมีราชสีและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งข้างเดียวเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งสองข้างเครื่องลาดไหมคลิปรัตนะเครื่องลาดไหมเครื่องลาดขนแกะที่นางรำ16นางยืนรำได้เครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดทำด้วยหนังเสือดาวซึ่งมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมุดเครื่องลาดข้างบนมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างเหล่านี้ท่านพระโคดมได้ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่อย่างนี้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่คือเตียงมีเท้าเกินประมาณละถึงเครื่องลาดมีหมอนข้างของเหล่านั้นบรรพชิตหาได้ยากและได้มาแล้วก็ไม่สมควรที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างในปัจจุบันนี้ที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของทิศ 2. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพรหม 3. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพระอริยะที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างในปัจจุบันนี้ที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากพราหมณ์วัจโคตทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของทิพย์ที่ท่านพระโคดมได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เราอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดในโลกนี้อยู่ในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบลนั้นแลเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชายป่ากวาดหญ้าหรือใบไม้ที่มีอยู่ในที่นั้นรวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว